أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا دیزنا تفویف ذکر گئی او بیا اور پسی حال د دنیا بیا تفویف دنیاوی وګد مسلسل و اذا اردنا وكما هلكنا من القرون بیا تفویف اخروی من کان یرید العاجله بیا اور پسی مختصر بشارت من اراد الاخره بیا بیان د حال د دنیا دی اور پسی کلا نمد هؤلاء دا مکه سره مربوط ته دلائل الله ذکر کوي او سره دا غینه د دلائلونه یو انسان फायदा وان نکلی او دې بد عمل اختیار کی ناکارا ناغه عمل بد پوریون خلی نو سره چې کوم عمل کوي یا الله د د پاره تقدیر کې سلی کلی دی کنه ناغه د غاړه کې غوټه کړی دی اگر د نه خواکیږي دی خواکیږي نه وکل انسان او هر یو انسان الزمناه لازم کړل مون اغه څخه طائره عمل داغو په عنقه په غاړه داغ کې طائر اصل کې وایي مارغتا او مراد څه دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او مجاهد رحمه الله او نور سلف وګوي چې هو ما طار عنه من عمله داغ عمل دې ردن الوت دې معنی دا کړل نه جوړ الوت دې او اگر اغل دې پلي کلو کې اغه هر عمل چې دی من خیر و شر کده خیر دی او کده شر دی خو یلزم به او یجاز علیه اغه د پورن ختمی او داغه بدله بدته ورگی که عمل دی او کبد دی او حافظ ابن کثیر وی په مقصود دالې چې ان عمل ابن آدم محفوظ علیه قلیله و کثیره و یكتب علیه لیلا و نهارا صباحا و مساء مقصود به دالې چې عمل د بنی آدم محفوظ دی لګ دی او کډیر دی اغلی کلی کیږي د شپې له قدر وغیره سبا له کومه خام له ابلی کلی کیږي او لیکلي موجود دي یا طائر دام قطادر رحم الله ام دغه تعبیر او عمل له او دا قسمت تم شامل له ظاهره دی انسان چې په دنیا کې کم عمل کوي مغه تقدیر کې لیکلي ها تیر تقدیر نه اخوا کې دي دی اخوا کې دي شي نه او دا دی مسلمان نظریه ده چې دا ځکه سکوم دا زما د پاره مقدر دی تقدیر کې لیکل شوی دی او هغه تقدیر زما غاړه کې نخته دی زړه غیر ځان نشم آزادولې په هر حال کې که انسان مسلمان دی او کافر دی خدای الله د تقدیر ګلان دی دی چې څوم کوي کنه نو بس دا الله لیکل دی نه خو کې دی خو کې دی نشي ښه نو قسمت په مراد کولې چې هر انسان لازم کړ دې مونږ هغه سره قسمت کاغه پسټ داغه کې او دغه قسمت اصل کې رضا عمل لري چې په دنیا کې کوي کنه دا مقدر یې تل کې مخکې لیکل شوی دی او نخرج له او رب باسو د د پاره یوم القیامت د قیامت پر از کتاب انداسي کتاب یلقاه چې دی په مخشي دا غي سره منشورن په داسې حال کې چې خور ور وي مراد چې څوک په دنیا کې الله دې په خپل تقدیر نه راګيري دا دې چې سکړي دي ناغه په لیکلو کې راغلي دي ناغه کتاب او ته مخې ته کې چې دا تاسو کړیو په دنیا کې کدا ملائکو لیکلی دی پتا باندې مقررو او د قران کریم نسو په دی باب کې لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله سوره رعد کې تاسو ته رسیدي دی یا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین داغی لیکي نو دته به وی اقرا کتابک اول ولدا کتاب خپل د عمل نامه خپل کفا بنفس کلیوم علیک حسیبا پورا دے نفس تا ننوز پتاوانے حساب کو انگے اے زان سرا پخپلا حساب کتابو کخا کفا بے نفس کل یوم علیک حسیبا شما سنکڑیو زد سم استحقیم کفا بے نفس کل یوم دا حسن بصری قول حافظ ابن کثیر و نور مفسرین نقل کرو چی قد عدل واللہ علیک من جعلک حسیبا نفسکا قسم پخدیوی چی اللہ دیر منصف دے انصافی ذات دے چې ته په خپل د خپل ځان سره حساب کتاب کوون کې وګرځول چې ځان سره حساب وکړه چې تر څه مستحق نو اوس حال د دنیا ذکر کړي چې دنیا کې د چا دا حال او د چا دا حال د دې وجه نه دا غي مناسب ده ته اوس بدلو ورکول کیږي قیامت کې او الله دته وي ته اوس خپل ځان سره حساب وکړه چې تر څه مستحق نو معنی هدا چا چې هدایت اوموند فإنما يهتدي لنفسه نو یقینا د هدایت اوموند د خپل فائدې لپاره دګره د فائدې د بل چا نشته معنی دین قبول کړه الله غاله کی خو د تابعدار شو مسلمان شو نو دګره د فائدې انما يهتدي لنفسه او من ضل او سوق چې وړې د لارینه بلارش فإنما يضل یقینا د اوړي گمراه کیږي عليها او بوجم پد دې علیه من نقصان ایم پده ده بوج ایم پده ده ولا ایم پده دارنگی سمرا چه دپ دنیا کې سکری دی کنا نو اغا جرم دپ پوری اون خط علیه علا ده ازرار ده پار رازی و لام ده فیده ده پار رازی نو ید بلو ده اوری ده گمراکی گی علیه و بال پده ده بوج پده ده نقصان پده ده اولا تزیرو وازیرتون وزر اخرى او نشی پورته کوله او پورته کوونکې پیټه د بل دا دی اوسړې نوې چې دا خپلان کی ماته ویلی چې ته دا لار اختیار کړم ما غي اختیار کړ د گمراهه دا خو بګنی هزار ګنا پاغي اگر ته ویلی چې هزار ګنا پما نه الله وینا نشی پورته کوله او پورته کوونکې پیټه د ګنا د بل دا خپل ګنا له استا خپل له په خپل وچته او یو قانون ذکر کوي په دې مقام کې چې مون ترسو پیغمبر نی لےګلې اوغه مثلا نی کړي ناسه عذاب ورکونه وما كنا معذبين او نو یمون عذاب ورکونکي حتا نبعث رسولا تر دې چې رولي ګمونګه استاد او پیغمبر اوغه بیان وکي خلک و نمنې نو بیا عذاب را لېګو ها اسی نه را لېګو عذاب دنیوي یادې کنه او قرینه پرستو آیت ته وزا اردنا ان نهلك قريه نو مطلب الله ډېر انصاف وال ذات ته مخی آیات کریمہ کے عدل دا اللہ ذکر کچھ کفا بے نفس کلی و مالے کا حسیبہ زان کر حسابوں کا دیکھیں عدل دا اللہ دا ذکر کئی چھے اللہ ہوئی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ترسو چھے من پیغمبر نہیں رالے گا لیکن نتراغی خلق العذاب نور کو ان پیغمبر راشی مسلعو کی ایو انسان تا دعوت ارسی دو اغو نمنو یہ پی سوچو نکو یہ وطا التفاتو نکو یہ تی جڑا اکڑا نو بے اللہ غیر دا اللہ عذاب رازی ما کننا معذبین او دار دنیا عذاب یا دی ښه مال دنیا کې هغه کافر لا الله عذاب نه ورکی اگر چې سوچه کافر وي چې کله دې د مثالې نه خبر نه دي پته و نشته او د آخرت عذاب خو خپل ځای دی ځکه چې کله الله نه دې منلې شرک کړه دې کنه نو توحید د الله د عقل معلومول شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کې اوسړې د غرب په سوکه باندې اوسې نه د پیغمبر نه خبر شوی دی نه د قران نه خبر شوی دی نه د مثالې نه خبر شوی دی هغه په نور هیڅ نه دی مکلف او په دې مکلف دی چې الله دې یو ولې نه دی د هغه د وژنه په سزا ورپی د کو عدالت د دنیا عذاب دی ځکه دا قرینه د جوای زا اردنا کله چې راډو کومنګ او غاړو مونګا ان نه لیکه قریاتن چې هلاک یو کله امرنا مترفیها حکم کوم سرکشان او داغیتا ففسقو فیها نو غی فسق شروع کی پاغه کې فحق علی هل قولو نو پوره شی پاغي باندې فیصله د عذاب فدمرناها تدمیرا نو تبا کوم هغه په لویه تبای الله جل شانو فرمایي چې کله په یو کلی ز عذاب راولم په یو علاقه په یو ملک عذاب راولم نو مونږ پاره کې سرکشان او ته حکم وکړي د الله د خبرې منلو کې مانه دایان راشي د دین بیان کوونکی راشي مسلو ته وکړي دا داغي فسق شروع کی تپاغي فیصله د الله ثابت شي عذاب پر راشي او د عمق سره مربوط شو د دې وجه نه مخ سره به لګي چې اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها بالطاعه ففسقوا فيها بالمعصيه مونږ غواړو چې وکړي هلاک نو ول حکم کو سرکشانو ته جتا سو منې غوري مساله ومنه غاړه کې دې دین دا غینا فرمانی شروع کی تازه پرشی دا چې کله امر ناشي امر نا. او چاوي ودا امرنا دي امر امرنا امر یو امر تعمیرن په معنا د امیر جوړولو او یو لغت کې دا راغلی دي چې اذا ارغنا کله چې وغاړو مونږه نه لیکه قريهتن دا چې هلاک یو کله یو علاقه یو ملک امرنا مترفیحانو امیران جو کمون پاغے کے سرکشان بادشاہان پاکے نافرمان راشی فاسقان فاجران راشی ناکار خلق او ظاہر خبر ہے چی انناس و علا دینی ملوکہم خلق دا بادشانو پا قانون چلی گئے غیئے خوخی ندیکیم فسق و فجور سیواشی نفیصلہ دا عذاب راشی پا غیبانی فحق قالے حل قول یا دیکھئے او بلا معنی ہم دا چی امرا پا معنی دا تکثیر راضی دا دیروالی او دا حدیث کی مراغلے ہو لکه دې مقام کې مظهری ذکر کړه او خپل تفسیر کې چې خیر المال مهرۃ معموره ته په معنا د کثرت راځي ابن جریر هم لیکلو چې کثرت په معنا استعمال لې نو معنا دا ده چې ځان ارتنا کله چې وغواړو مونږه ان نهلک قريهتن دا چې هلاکو یو کله امرنا مترفیحانو ډیر کو مونږ سرکشان پاغې کې بدماشان پکې سیوا شي ناکاره خلق پکې سیوا شي سیوا کو پکې مو کثرنا دریواله معنی ابن کثیرم نقل کړي وي مظهری کې هم نقل لري دریواله نورم کثیرینم نقل کړي ففسقوا فیها ناغي پکې فسق او فجور شروع کی ناروا شروع کی دا الله او دا الله رسول د احکام خلاف ورځه ففحق علیها القول ثابت شي پوره شي پاغي باندې فیصله دا عذاب د الله فتدمرناها تدمیرا تو تباکم اغي په لوی تباہی په یو ځای هلاکو بس لک ورکو ختمي ور تدمیر هغه حلاکت ته وی چې په یو ځای راشي یو تدبیر مخکې تیر شي او یو تدبیر ما اعلی او تدبیر هغه عذاب ته وی عام دی لګ لګي او کنه په یو ځای غړو ته شامل هو عدل ته لوی عذاب دی چې په یو ځای راشي پټول قوم راشي تم برناها تدبیر او کم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دي موږ من القرون د پیړونه من بعد نوح رسول نوح علی السلام نه دا ناشنا خبره نه ده چې په دې قومونو عذابونه راځي تاریخ وګوره د اممو د قومونو تاریخ وګورنو تا ته پته ولګي چې د نوح علیه السلام نه رستو واخلا ډیر قرون دا راغلي دي چې هغه ناکار خلق ولله تبا کړی د نوح علیه السلام نه رستو ولې ذکر کړو ځکه د نوح علیه السلام نه مخکې چې کوم شپاړه صدې تیری شي شپاړه قرنه نو پاره کې ټول مسلمانانو لیکن ناکار سره نو رومبه شرک د نوح علیه السلام دور کې شروع شو هغه رومبه تشریعي پیغمبر دی چې داغه درد د پاره راغیخه ذکر من بعد نوح رسول نوح علیہ السلام عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ به مخکی نوح علیہ السلام نشه کومو خطول مسلمانان وکفا بربک او کافی دے استعرب بذنوب عباده گناہوں دے بندگان خپل خبیرم بصیرن خبردار او بنا مانا الله جل شانو ته پتہ چې دی بند سکری دی او دی سکری دی ناخه خبردار دی خبیر دی ته وی چې د تن نه پړک او په دماغ او کوم شلی کې نه وته معلوم دی یو عالم دی عالم خو دې ته وی چې په ظاهر باندې عالم هو دی خبیر دې ته وی چې العالم ببواطن الامور رلکی دنکم خیالات دی دماغو کې کم سوچ دی هغه الله ته معلوم دی خبیر دی او بصیر معنی بنا دی حال ظاهر کې دی بدون کې دوستو اخرت تفویض ورګي او کم اهلک نه کې دغه کم نه دی دا اخبار د پاره دی ګورې استفامی نه دی ځکه ما معنا وکړ ډیر هلاک کړی دی مونږه کثیرن اهلکنا من القرون مظهری وی نو کم په معنا د کثرت دې ځکه کم کله استفامی راځي کله خبری راځي دلته کمی خبری دي او داروستو اهلکنا من القرون بیان دې کم د پاره د تمیز وی نحوی والا ترکیب والا کم اهلکنا او قرون هغه پیړو ته وی چې هغه یو بل پسې متصلی القوم المقترنون فی زمان واحد قرن واحد هغه قوم چې هغه یو بل سره په عمر کې نږدې هغه ته یو قرن وی موږ د پیړې وایو پښتو یو ساده ده چې دا هغه زماني خلق یو همزولي تقریبا او یا اتیا کال تیر شي کنه هغه ختم شي دا کوړه ختم شي بعض بعد په کې چې سلوګي مشرو کالو سلو کالو ته اشار شي کنه نور اکثر دا کوړه لاله شي دا یو ساده ده دا یو کوړه ده دا یو پیړه ده چې دا ختم شو نو دا قرن وی اصل کې پیوسوالی ته دی یو بل سره پیوست یو زمانہ کې دی من کان یرید العاجلا سوق چې غواړي دنیا په خپل عمل عمل کوي او په بدله د عمل کې راځه مقصد دنیا دا دولت ته د دنیا کې دادونه دي نو عجلنا له فیها پتلوار ورکو مونږدل زر ورکو مونږدل را په دې دنیا کې ما نشا او سمره چې مونږ واړو لمن نريد چاله چې اراده کوو یو سړی دې عمل کوي او عمل کې داغه مقصد دنیا حاصلول دي دولت حاصلول دي نو الله وي پتلوار ول ورکو زکه عمر خلق دې راځکنه شپتا اتیا کاله نو ورکو ول خو هغه عمر ول ورکو چې مونږ سره واړو مثلا دې خو بد بکوړه غواړي زول یو کړو دې به دوه ير بغواړي زول یو کړو ورکم یو ير بوله ورکم او چاله چې غواړو وری ولومنه ته باز په قسمت کې نه سره ده دینه چې دا هغه ټول عمل د دنیا لپاره ده خو بیا ته دنیا نه ملایويږي ها ځکه ویلی من نريدو دا خو د دنیا نو ثم جعلنا له جهنم بیا مقرر کړل موږ دا هغه د پاره جهنم یسلاها داخل بشي غیتا مذمومم بد ویل شوی مدحورن رټل شوی مذمومن فی نعمت الله مدحورن فی نقمت الله مذموم وی ملوم د ملامت ای پت ویل شوی ملامت شوی مدحور دی ککړی شوی چې د کی بوله ورکی د ذلت او د بذلیلی او من اراد الاخرتا او سوق چې غواړي اخرت په خپل عمل دې عمل کوي او مقصد اخرت دی دنیا نه دا نیک سره دی ایمان والے دی او سعالها سعیها او عمل کوي دې د اخرت لپاره مناسب عمل داغه ور صرف دیونه وی جو تعالی ها کوشش کی هر کوشش کو الله نه قبول ای ذکر سعی هارو د نفس فعل نه مصدر رو سترولو مفولی مطلق اشاره کی چې مناسب عمل دی د دیو جن سراج المنیر کی شیر بینی وی به سعی ها ذکر کو چې ما تقتضیه الشریعه هغه عمل یادی چې شریعت تقاضا کوي ګره ها هر عمل نه کم چې شریعت کې مطلوب دی د تویل شوی لري چې داسې وکا نو تا د ثوابونو درکول کیږي وسع علیها سعی او عمل کوي د اخرت لپاره مناسب عمل داغه او هو مؤمن او حال دا چې ایمان والے همي دا په شرط دی دا ولې ذکر کوو ډیر کله یو سړی عمل بالکل برابر کوي الله خپل کتاب کې ویلي د غریب سره تړه کوي دې غریب سره امداد الله خپل کتاب کې ویلي اخلاق او چلوي چا د بد خبره م کوي بد خبره نه کوي الله خپل کتاب کې ویلي چې تاسو دا نیک عملو کې حج او کې عمره او کې داو کې داو کې دی هغه شانتی کوي لیکن ایمان پکې نشته هغه دلته پیدا ورته کلا کلا کافر دی او سره دا غي نډیری نه کوي هغه کوي نو ځکه سره دا قید کې خود خچي او هو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پکې نو فاولائک دا صفاتون والا کان سعیهم مشکورا دې کوشش د دې قبول شوه کله چې دې داسې دی او ایمان والا دی او د ایمان نرستو دی عمل صالح کوي دا تعالی سایاس دی دې زنه نور زینو کې قران کریم کې ربینه تعبیر په عمل او صالحات سره شوی دی کنه نیک عمل کړي قران او سنت موافق عمل وکړه او دا ځکه وایي چې دنیا کې ډیر خلک باز نیکی کوي د آیات ساته واغ نیکی نه لاغه په خیال کې نیکی په دنیا کې لوی لوی مبتدعين کې شوی دي څوک د عقیده بدعتيان دي څوک د عمل دي معتزله بدعتيان جبريه قدريه بدعتيان دارنګي پاغه کې مفوضه بدعتيانو دا کی دي دارنګي شيګانو کې اکثر بدعت مکفره کوي او سره دا غینه چې ظاهر کې باندې کامل کوي لیکن الله غشان نه دی ویلې دا الله رسول غشان نه دی ویلې چې دا څه وایي دی یقین نه دی او ته خپل ګمان کې نه کامل وي نه کامل نه دی نه کامل هغه ته وي چې د نبی اسلام ټاپه په لګي دی لیکه کاغذ خودواله دی تا سره چې کم نوٹ ته سرکاري چاپ ته دام کاغذ دی او چې کم خلق خپل زینو کې ځان نه چاپي دی سي هغه کاغذ دی لیکن دیو کی قیمت تا او بلکې نشته ولی پایو سرکاري مہر لګیدل دي او په دې بر سرکاري مہر نشته دي سی نوٹ دي کاغذ والے او شان دي عمل والے او شان دي او په یو مہر لګیدل دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه دی یا دغه ترغیب ورکړې جدا څوک او بل دا دی چې محمد رسول الله نه ټول زندګی کې هغه شان دي نقل اگر چې د مونږ په شکل کې دي اگر چې د دعا په شکل کې دي اگر چې د خیرات په شکل کې دي اگر چې د حج په شکل کې دي اگر چې د عمره په شکل کې دي نیک عمل نشي کېدل لاندې خبره او سړی مونږ په نپل کې یو عالی رضی الله عنه د لمن نو سو وکې نا دا مال نه پلن کې کیتا ته پته نشته چې نبی له سلام دا اختر د مونږ نمخ کې نفل نه دکړي هغه ته دامي وصلني او مونږ کوم هغه یې مې کا کینا ناغه سری خبره پرغه کړه و زما دا یقین دی چې الله به مال په موز عذاب نه راکړي علی رضی الله عنه ته سوي او زما دا یقین دی چې تعالی په دې موز عذاب درکړي دا غوته دا ولې په مخالفت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د نبی السلام مخالفت ته وکړو نیک عمل عمل دی خو په طریقه د پیغمبر چې کله د محمد رسول الله طریقه ته هوتا دا بدعت دی دا جرم دی دا معصیت دی او دا په شرک او کفر په دویم نمبر ګناه لړو کې ګناه نه دی او په دې ځکه شیطان ډیر خلق دوک کوي په ایمان کې خو نشي دوک کولې نور موحد دی عقیده صحیح ده نو په دې ځکه دوک کوي په بدعاتو کې دوک کوي لکه دنیا کې ډیر قومونه داسې دي د دې وجنه علما او مستقل کتابونه په دې لیکلي دي علامه شاطبی دو کتابونه لیکلي دي ونن سبا ډیر مشهور دي الاعتصام الموافقات ما ابن الحاج مالکی کتاب لیکلی المدخل او دری واړه کتابونه دي بهتر او شاه اسماعیل شهید رحم الله لیکلی دي ازاح الحق السری پای کې زور پدې لګي بلکې کتابونه دا هغه وخت لیکلی شوی دي چې امام بخاری کله خپل کتاب لیکو دغه صدای کې نو محمد ابن وضاح قرطبی کتاب لیکو کتاب البدع والنهی عنها دین دا معلومیږي چې کله د تابعینو دور ختم شو صحابات تابعین تبه تابعین نو بدعات پیدا شو په دغه دور کې بدعات ډیر شي نه یو جنایتی کتابونه لیکل راځي دا ګور ډیر ناکار کار دی خلق بعض اعمال کوي د محمد رسول الله نه نقل لدی لکه په دې رجب کې د میاش روانه ده کنه دې ته رجب میاش وای نن غالبا نولسم تاریخو د رجب د زبرګې میاش دی په دې کې ځان له یو مونږ جوړ کړو هغه ته به صلات الالفیه وي زر رکاتې مونږ په خوا په دې باندې بعض کسانو عمل کونه په قهاو په رضونو کې دا خو بدعت دی چې وکړ نبی رسول الله او صحابه نه کړی تاسو نه کوي نو ورپسې میاش را روانه ده شو قدر او تخلق وي د شعبان دا غي د پین لسم شپې نه فلې رضان جوړ کړو چې چې دا ډیره مبارک شپه ده لیلۃ النصف من شعبان او په دې کې دورا دورا نه فلو کې نو مولان په کې باندې دوه کشوي دي ناغیم لیکلي چې چې او عمل په کې پکار دی او د دې پر روز باندې روزه هم پکار ده دا کوم ځای کې راغلي دي نبی علیہ السلام بارک عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې ما اغه نو لیدلې چې په یو میاش کې دور روزی نیولې سیوا د شعبان نه جدي کې به ډیر روزی نیولې صرف یو سور دی په کې پوجو نور بیٹول روزو دا غا شانته وکړه چې نبی علیہ السلام څنګه وی ورپسې میاش روانه شعبان په دې شعبان کې نبی علیہ السلام قصص سر روزی نیولې دي او بعد بعد په کې پوجا کړي نه ټول نه کوئی چې رمضان سره مشابهت رانه شي کنه نو زه په دې په کې پوجا کړي دا کوئی دا چې بل میاش نه و چې نبی علیہ السلام په کې دور ډیر روزی نیولې نه پاره عمل وکړي خو نه ویلې کنه کې په پین لسم روز بروجه کې یا په پین لسم شپه پته ولاړه کې نه دا دروغ پکې خواره شو خلکو دا نیک عمل لوي کله چې د نبی له سلام د طریقې خلاف دی د صحابو د طریقې خلاف دی دا نیک عمل چرته هم نشي کېدی په دنیا د خپل دا ناکار عمل دی بدعت دی گمراهی دی ځکه قران کریم دا ټکي ذکر کوي سالها سایا کوشش کوي خو مناسب کوشش لکه څنګه چې الله ویل دی او د الله رسول ویل دی نو کان سایو هم مشکورا دا عمل قبول لې اوس کته وای دا یو عمل د قبول لري دی بل عمل نه قبليږي دا یو نیک سره دی دا بل بد سره دی دا یو مناسب عمل کیو دا بل مناسب نه کی دنیا کې خلک بارو لور کی یو سره مخ دولت ته مال دی او مثلا د بل حالم خدي گزاره کوي نو فرق قران غي نه الله وی بارو لور کوم دنیا کې الله رحمان نه کلن نو مدو اری ولا ور کومنګ ها اولای دی دنیا پرست لو ها ولا دی ایمان والا ولا دی له امر کو دی له امر ها اولای وا ها ولا من عطاء ربك دا بخشش درب ستاده دستا درب د بخشش نه یا من اجلی کا د وجه د بخشش درب ستانه دا آیات د مخ کې دوه آیاتونو سره متعلق شو اشاره ده چې الله د مشرکان او حاجتونو هم پوره کوي د ایمان والوں په دنیا کې او ما کان عطاء ربك محظورا او نه د بخشش درب ستا بن کړي شوی په دنیا کې الله تعالی او الوتی رحمان دی ورحمتي وسعت كل شيء الله عز وجل رحمت هر څه ته فراخ لريخه او په دنیا کې ډول له ورګي ځکه شیخ سدي سه بيو مقام کې ویلیو مو چې راته ولي خفه موحد او ایمان والا ته سوې جمال به الله نه راکې کله چې هغه په دې دنیا کې کافر لورتي نو مؤمن موحد نه بولي نو ورته یې کریمه کې از خزانه غیب قبر ترسا وظیفه خورداري دوست را کو جا کو ني محروم تو کې با دشمنه نظرداري اے کریم ذاتا ته خپل غیب او د خزانو نه کې از خزانه قبر ترسا وظیفه خورداري کافر لیم ورکه پی دین لیم ورکه نو دوستان را کو جا کو نی محروم تو کې با دشمنه نظرداري ته د دوستان څنګه محرومه کې خپل کله چې ستاسو دشمنانو باندې نظر در رحمت شته دا الله نظر در رحمت په دنیا کې په کافرونو به ایمان والے بنور کې دا ډیره کچا او غلط عقیده ده ټیک دی ته به خپله منډه تر وړوای لاس خپې بړکې د خپل اوس مناسب خو درکوي بیا هغه ګوره او یقیني به درکوي چې کافر لې ورکي تاله به هم درکوي ستا به داغه نه خو حال تیریږي سره د هغې نه چې د هغه مال او دولت او جایداد او پټي کټي هر څه به ډېرې ستا به نه وي کم به وي لیکن ستا باندې به داغه نه خو وخت تیریږي هاولای وهاولای من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر وګوره په نظر د عبرت کیف فضلنا بعضهم على بعض چې څنګه غورواله ورکړې دي مونږ بعض د خلکو له په بعضو چاله مال ډېر ورکړې دي چاله کم د چا دنیا ډېره ده د چا کمه ده څوک غوړه خوري او څوک سپوره فضلنا بعضهم على بعض او دې کې مقصد دا دی چې دا عطوا د الله په دنیا کې ده او دا غره طرف نه ده او دا په طریقه د مساوات نه ده ګوري چاله کمه ورکړې ده او چاله زیاته ورکړې ده فضلنا بعضهم على بعض وللآخرته اکبر درجات او خامخ اخرت ډیرو لویو درجو والي او اکبر تفضیلا او ډیر لوی فضیلت والي دې کی اشاره وا چې دنیا د ګورستا مقصد نه وي تا مقصد با اخرت او د اخرت درجه او چدي د دنیا نه د اخرت نعمتونه غوړې د دنیا نه دا خو فنا کیدونکو نعمتونه دي او هغه همیشه نعمتونه دي لکه پیدونکو اکبر تفضیلا ناخوا بل باب شروع دی امور ثلاثه ذکر کی مدافع د عذاب چې کده عذاب نزان بچکول غواړي نراشه دا درې کارونه اختیار کړ او غو ذکر کوي نو به د اخیری مسله بیا اور پسې عاتز القربا حقا د بندگانو د حقوق مسله نو اور پسې د مظالم ذکر دی لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق دا درې ځټي خبرې به ذکر کی چې د امور مدافع ل عذاب دی دې سره بستانه عذاب ووري او ته د اخرت د درجات او د هغه د فضیلت مستحق شې کنه هغه به ذکر کی یا دغه وکول انسان او هر انسان الزمناه لازم کړ دې مونږ هغه سره طائره عمل داغ یا طائره قسمت داغ فی عنقه پغال داغ کی پسټ داغ کی ونخرج له اورو باسود د پاره یوم القیامت د قیامت پرز کتاب انداسی کتاب یلقاه چې دې به ملاقات کوي هغه سره مخکیږي باغه سره منشورن پدا ته حال کی چور ور وی اقرا کتابک وتبوی لشی چول ولا کتاب خپل اول ولا عمل نام خپل کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا پوره دې نفس تا نن روز پتا باندې حساب کوونګه منی هتدا چا چې هدایت اوموند چا چې هدایت واغستو چا چې هدایت قبول کو څوک چې دین تراغه فینما یهتدی لنفسه یقینا دې هدایت قبلی فیدہ دللا ومن ضل او څوک چې بیلار شو څوک چې وړیدو څوک چې گمراه شو فإنما يذلون يقينا ده گمراه حقيقي عليها وبال پد ده سزا پد ده بوج پد ده نقصان ده ته ده ولا تزر وازره وزر اخرى او نشي پورته کول او پورته کوونکې پیټ ده ګنا ده بل بوج ده ګنا ده بل وما كنا معذبين او نه يوم عذاب ور کوونکې حتى نبعث رسولا تر دې چې رولي ګو پیغمبر واذا اردنا او کله چې وغواړو مون ان نهلك قريه دا چې هلاک یو کله من کلی والا امرنا مترفیها نو حکم کوم عیش پرستو دا کلی تا د منلو د حکم د الله ففسقو فیها نو غی فسق او فجور شروع کی پاغه کې نافرمانی شروع کی پاغه کې فحق علیها القول نو ثابت شي پاغه باندې وینا د عذاب فیصله د عذاب قدم مرنا تدمیرا نو تبا کوم اغي لویا تباہه ادا سے مانام کولی شي چې امرنا مترفیا امرنا حکم کوم سرکشانو داغه ته نه داسیو کی ایړه کې دا واچو واغه لغت یا غ قرات دل تنشتا دا قرات متواتر امرنا دے امرنا نه دے اگر چې مفسرین ذکر کړي او درې ما معنا پکې دا او غ بهترم وا چې مونږ ډیر کو سرکشان پاغي کې په یو قوم کې چې بدمعاشانو سرکشانو ناکار خلق ډیر شي کنه په هجو سره تبعیر روانه حق علی القول فدمرنا تدمیرا فتباكم اغا پلو ی تبای وکما هلکنا من القرون او ډیر هلاک کړی دی مونږه د پیړونه من بعد نو رسول د نوح علی السلام نا وکفا بربک او کافی دې ستارب دې دنو به عبادی تو گناهونو د بندگانو خپلو خبیرم بصیرا خبردار ولی دنکه من کان یرید العاجلا سوق سی غواړي دنیا عاجله دنیا ته وی په بدل د عمل خپل کې عجلنا له فیها نظر ورکوم اغلا په دې دنیا کې ما نشاو هغه څومره چې مونږ غواړو چې من نريدو چا د پاره چې اراده کوو ثم جعلنا له جهنم بیا مقرر کو داغه د پاره جهنم یسلا داخل بشي هغه ته مذموما بدویل شوی مدحورا رټل شوی دیک کړي شوی ومن اراد الاخره او څوک چې غواړي اخرت وصالحا سعيها او عملو کی اخرت لا مناسب عمل داغه او هو مؤمنن او حال دا چی ایمان والی فاولائک ان داصفتن والکان سایهم مشکورا دې کوشش د دې قبول شوه کلن نمتو هر یو لور کول کو مونږ ورکل کو مونږ ها اولای و ها اولا دې دنیا پرستو لوم او دې ایمان واللوم منا توای ربک د وجد بخشش در ربستانه او ما کان عطا ربک محظورا او نه دې بخشش در ربستا بن کړی شوی د چانوم په دنیا کې انظر وګوره په نظر د عبرت کیف فضلنا بعضهم على بعض چې څنګه غرواله ورکل دې مونږ باج د دې له بازو باندې وللآخرت خامخا آخرت اکبر درجات دیر لوی درجو والا دے و اکبر تفضیلا او دیر لوی فضیلت والا دے